सामवेद उत्तरार्चिक एकादशोध्याय सुसमिद्ध से लेकर यक्षिचय पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दाता तथा पवित्र कर्ता परमेश्वर, प्रकाश स्वरूप तो यजमानों को दिव्य पदार्थ प्राप्त कराता है, हम तेरी उपासना करते हैं। मधुमंतम से लेकर उत्तेय दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान में परमेश्वर, शीर आदि का रक्षक तो कर्म और ज्ञान से युक्त विद्वानों के मध्य किए गए हमारे यज्ञ को रक्षा के लिए सम्मत कर। नराशंशम से लेकर हविष्कृतम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं संसार में इस अपने उपासना यज्ञ में सब मनुष्यों के उपास्य प्रिय विज्ञान में वेदवाणी वाले तथा समस्त भोग्य पदार्थों के उत्पत्ति कर्ता परमेश्वर को पुकारता हूँ। अग्नि सुक्तमें रथे से लेकर मनोरहित चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, सर्वपूज्य तू अत्यंत सुखदायक संसार रथ में 33 देवों को यथास्थान प्राप्त कराता है, तो सब पदार्थों का ग्रहण करने वाला सबका हितकारक और मनन करने योग्य है। यत अद्य सूर्य से लेकर सविता भग पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य के उदय होने पर आज निर्दोष सबका मित्र न्यायकारी तथा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर जो कुछ उत्पन्न करता है वह हमें सुखकर हो। सुप्रावी से लेकर अति प्रिपति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सगुण दाता इस संसार में हमें पापों से शीघ्र बचाते हैं, उनका सर्वव्यापक सर्व आधार परमेश्वर रक्षक होवे। उत्सवराज से लेकर ईष्टे तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महान प्रकाशमान तथा कल्याणकारी नियम के शासक का आदित्य तथा नित्य परमेश्वर समर्थ वाले हैं। उत्तवा से लेकर जही पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, विद्वान लोग तुझे उत्तमता से प्रसन्न करें, आदर के योग्य तू हमें धन दे, विद्वानों से द्वेष करने वालों को दूर भगा। पदा से लेकर कश्चन प्रति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, दान आदि से रहित केवल धन कमाने वाले व्यापारियों को अपने ज्ञान से ठीक मार्ग पर लगा तो सबसे बड़ा है, तेरे समान कोई नहीं। तम ईशिषे से लेकर जना नाम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो उत्पन्न होने वाले कार्य और उत्पन्न ना होने वाले कारण जीव प्रकृति आदि का स्वामी है, तो प्राणी मात्र का राजा है। प्रथम खंड समाप्त। आज जाग्रीवी से लेकर सुहस्ता पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। एक रस क्रिया वाला सर्वज्ञ तथा सबकी बुद्धियों के नियम सूत्र को पवित्र करने वाला परमेश्वर द्यू पृथ्वी आदि सभी लोकों में व्यापक हो रहा है। अत्यंत कामना वाले सब नर नारी याज्ञिक महारथी तथा सिद्ध हस्त लोग उनकी पूजा करते हैं। सपनान से लेकर प्रयणस्त दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि सबको पवित्र करने वाला और सूर्य में तेज पुंज को धारण करता हुआ परमेश्वर द्यूलोक और पृथ्वी में व्यापक हो रहा है। मैं संसार का विशेष रूप से विस्तार करता है, सदा विद्यमान और सबको प्रिय, जिसकी रक्षा हमारा अत्यंत कल्याण करने वाली है, वह सेवक के समान हमें धन प्रदान करे। सावर्धिता से लेकर ईश्नन तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से पद वाक्य और प्रमाण अर्थात व्याकरण मीमांसा तथा न्याय के जानने वाले सुख प्राप्त करने वाले हमारे पूर्व ज्ञानी पूर्वज इंद्रियों को वश में करने के उद्देश्य से पर्वत आदि अकेंच स्थानों को ही कामना करते थे। सबको सम उत्पन्न करने वाला हमें बुरे भले का उपदेष्टा, वृष्टि का कर्ता तथा और जाना जाने योग्य वे परमेश्वर अपने प्रकाश से हमारी रक्षा करता है। आचित से लेकर संष्ट पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे मित्रों, किसी दूसरे की उपासना तथा किसी प्राणी की हिंसा मत करो। इस संसार में इकट्ठे होकर सुख की वर्षा करने वाले आत्मा की प्रशंसा तथा स्तोत्रों का ज्ञान करो। अवक्र से लेकर अभ्याविनम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, तुम लोग बैल के समान सूर्य आदि लोकों में खींचकर क्रिया करने देने क्रिया देने वाले शीघ्रकारी पृथ्वी के समान मनुष्यों के भार को सहन करने वाले द्वेष रहित उपासनीय दुष्टों के दंडदाता और सज्जनों के रक्षक इस लोक और परलोक के पालक तथा महान दानी इंद्र की स्तुति करो। उदोतय से लेकर रथा एव पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सच्ची विजय कराने वाले धन प्राप्ति के साधन अक्षय रक्षा से युक्त तथा संग्राम के अधिकरण रथ के समान अत्यंत मधुर स्तोत्र रूप हमारी वाणियां परमेश्वर की उच्चारण करती हैं। कन्वा एव से लेकर अस्वरण दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तपस्वी लोग ज्ञानी जनों के तथा सूर्य की किरणों के समान ध्यान मात्र से लिप्सा रहित होकर संसार का भोग करते हैं। बुद्धि से प्रेम रखने वाले मनुष्य स्तोत्र से पूजा करते हुए परमेश्वर के नाम का उच्चारण करते हैं। परयु से लेकर ईर से पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तीनों प्रकार के ऋणों से छुड़ाने वाला तथा सहनशील तो सुंदर अन्न की प्राप्ति के लिए बाधाओं को दूर करता है तो हमें शत्रुओं से पार पाने के लिए प्रेरणा देता है। अजीजनों ही से लेकर परंध्या दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वव्यापक परमेश्वर, किरणों की गति के आधार द्यु और पृथ्वी लोक में गति उत्पन्न करने वाले तूने अपनी शक्ति से जल को धारण करने वाले अंतरिक्ष लोक के ऊपर भाग में सूर्य को उत्पन्न किया है। अनुहितवा से लेकर प्रगाह से तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पवित्र स्वरूप विद्वान, महान ईश्वर के राज्य से उत्पन्न तेरे साथ हम प्रसन्नता अनुभव करते हैं, तू बलों का संग्रह करता है। परि से लेकर भगाएं पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, आनंद रस का अनुभव करने वाला तू सबके मित्र पालन पोषण करने वाले तथा ऐश्वर्यशाली परमेश्वर को प्राप्त कर। एव से लेकर पीयूष दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुष, शुद्ध स्वभाव उत्तम गुणों वाला तथा अमर मोक्ष धाम की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर। इंद्रस्ते सोम से लेकर चै देवा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, ज्ञान और बल की प्राप्ति के लिए ही जीवात्मा और सारे विद्वान तेरे संसार का उपभोग करें। द्वित खंड समाप्त। सूर्यस्य से लेकर किचन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, द्रवीभूत करने वाली सूर्य की किरणों के समान हर्षप्रद अन्य पदार्थों को उत्पत्ति देने वाले फैले हुए रचे हुए संसार के सब लोक लोकांतर व्यापक विस्तृत ब्रह्म रूप सूत्र पर एक साथ गति कर रहे हैं। उस परमेश्वर के बिना कोई भी लोक गति नहीं कर सकता। उपमति से लेकर अर्शति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, बुद्धि का संबंध जीव के साथ होता है, ब्रह्म ज्ञान जीव के हृदय में दिया जाता है, वाणी का व्यापार मुख में हुआ करता है, यज्ञ करने वालों को बढ़ाने वालों के समान शुद्ध स्वरूप ज्ञानमान तथा कामना करने योग्य परमेश्वर उत्तम गुण वाले ज्ञानी पुरुष को ही प्राप्त होता है। उक्षा से लेकर अध्यत पहला श्लोक तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, महान शक्ति वाला जीव अर्थात परमेश्वर से यातना करता है, उसको वेदवाणियां प्राप्त होती हैं तथा परमात्म देव की दिव्य शक्तियां उसके निस्तार को प्राप्त कराती हैं। वे संसार के नाम रूप तथा नित्य प्रकृति के आवरण को बलवान वायु के समान पार करके सुरक्षित हो जाता है। अग्निम से लेकर अथव्योम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम लोग धारण और आकर्षण के संपादक, प्रशंसनीय सूक्ष्मदर्शी संसार के स्वामी तथा ज्ञानगम्य परमेश्वर को प्रशस्त दूर तक दिखाई पड़ने वाले घर के रक्षक गतिशील तथा दो अरणियों में हाथ के द्वारा संघर्ष से उत्पन्न होने वाले अग्नि के समान और आत्मा रूप अरणियों योग और विधानों से प्रकट करो। तम से लेकर नित्य दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान भक्त किसी भी भय से रक्षा पाने के लिए साक्षात करने योग्य उस परमेश्वर को उत्तम स्थान में ध्यान से प्राप्त करते हैं जो कि संसार में पूजनीय और अविनाशी है। प्रोइद्ध से लेकर वाजा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अजर अमर परमेश्वर, प्रकाश रूप तो अपने नित्य ज्ञान प्रकाश से हमें प्रकाशित कर निरंतर अभ्यास वाले ज्ञानी जन तुझे प्राप्त करते हैं। आ अयम गौ से लेकर प्रियंस्वा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तेज से परिपूर्ण सुख स्वरूप तथा ज्ञानवान परमेश्वर प्रत्यक्ष ही पृथ्वी और सूर्य को गति देता हुआ उसमें व्यापक होकर उसके परे स्थित हो रहा है। अंतचर्ति से लेकर विवम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नाड़ियों में प्राण और अपान का संचार करती हुई इस आत्मा की दीप्ति शीर से मैं विचरती है, महान शक्ति वाला यह यश को प्रकाशित करता है। त्रिंशधाम से लेकर द्योबी तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि आत्मा दिन के 12 घंटे निश्चय ही सूर्य के तेजों के साथ शरीर में विराजमान रहती है, गतिशील उस आत्मा के लिए वेदवाणियां धारण की जाती हैं। तृतीय खंड समाप्त।